जो कोई भी ये वीडियो देख रहा है, ये मेरा पहला यूट्यूब वीडियो है। मेरा नाम, मैं आपको अपना नाम नहीं बता सकती। कोई ये बता दे मैं हूं कहां, कोई तो बता दे मेरा पता सही है कि नहीं, मेरी डगर लूं कि नहीं मैं अपना ये सफर। डर लगता है सपनों से कर देना ये तबाह, डर लगता है अपनों से दे दे